อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นำรายการธรรมารับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะทุกๆเช้าตั้งแต่เปิดสถานีในเวลาตีห้าก็จะมีรายการธรรมะดีๆจากรายการธรรมารับอรุณให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่25มิถุนายนปีพุทธศักราช2559นะคะวันนี้เป็นวันแรม6ค่ำเดือน7ปีวอกค่ะซึ่งทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนผู้ฟังนะคะในการที่จะพูดคุยสนทนาซักถามปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามเข้ามาในรายการค่ะทั้งนี้โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันเป็นประจำทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์เรียกว่าเป็นเสาร์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะเจ้าค่ะโยมก็อยากจะขอเริ่มรายการของเราในเช้าวันนี้ด้วยการหยิบยกคำถามที่คุณมาโนดสบายสูงเดินเขียนถามมาจากเชียงใหม่เจ้าค่ะ เจริญพร เขียนถามมาน่าสนใจนะเจ้าค่ะหลายท่านก็อาจจะสนใจเรื่องนี้ว่าพรหมลิขิตต่างจากกรรมลิขิตอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คุณมาโนดนี่ก็ส่งเป็นจดหมายมาที่วัดแล้วก็ได้บอกถึงว่าได้รับซีดีอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีคำถามถึงเรื่องของพรหมลิขิตกับกรรมลิขิตในที่นี้ว่ามีความต่างกันอย่างไรทีนี้เรามาดูคำศัพท์นะคุณตาใจเนาะคำว่าลิขิตเนี่ยก็คือหมายถึงการเขียนการบันทึกนะซึ่งบางทีบางคนก็จะมีความเชื่อว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันลิขิตไว้แล้วนี่เขาบางจะพูดกันอย่างนี้ใช่ไหมก็จึงไปพึ่งหมอดูกันมากว่าไอ้ที่ลิขิตไว้เนี่ยมันเป็นยังไงอยากจะให้ช่วยเปิดประตูสวรรค์บอกลิขิตตรงนี้สักหน่อยนึงอย่างเงี้ยนะ จะได้รู้อนาคตนะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ทีนี้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าคำว่าพรหมเนี่ยมีอยู่แน่นอนคำว่ากรรมเนี่ยก็มีอยู่นะคือพรหมเนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดที่เป็นเทพเป็นเทวดาอยู่ในขั้นที่สูงขึ้นไปนะสูงสุดเลยแหละก็เรียกว่าเป็นพรหมเนี่ยนะ ชั้นพรหม ใช่แล้วก็จะสามารถมองเห็นสิ่งทั้งปวงได้รู้ว่าอะไรจะเกิดอะไรจะไม่เกิดพรหมก็จะมีความสามารถพิเศษในบางเรื่องบางราวทีนี้คำว่ากรรมก็มีในคำสอนของพุทธะเหมือนกันแต่ว่าคำว่ากรรมลิขิตเนี่ยคุณเตือนใจไม่ใช่เป็นพุทธพจน์ด้วยซ้ำไม่ใช่เป็นในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำคือถ้าเรามีความเชื่อว่าเอ้ยสิ่งทั้งหมดทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับชีวิตฉันเนี่ยเป็นเพราะว่ากรรมเก่าฉันจะสุขจะทุกข์เนี่ยเพราะกรรมเก่าแต่บางคนจะมีความเชื่อเช่นนี้ใช่ไหมซึ่งความเชื่อเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐินะเป็นมิจฉาทิฏฐิ ก็คือความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกต้องถ้าเกิดว่าเรามีความเชื่อว่าสุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันเนี่ยเป็นเพราะกรรมเก่าอย่างเดียวเนี่ยนะความเชื่อเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิทำไมสมมติว่านายดำมีความเชื่อนี้ใช่ป่ะว่าเออฉันจะสุขหรือฉันจะทุกข์เนี่ยเพราะว่ากรรมเก่าอย่างเดียวเนี่ยนะเขาจะงอมืองอเท้าทันทีเลยนะเขาก็จะไม่ทำอะไรเพราะคิดว่าก็กรรมเก่ามันก็ทำให้ฉันเป็นอย่างเงี้ยฉันจะสุขหรือทุกข์มันก็สิ่งที่ฉันทำมาแล้วเพราะฉันจะไม่ต้องทำอะไรหรอกเขาจะมีความคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้ทิฏฐิแบบนี้จึงเป็นทิฏฐิความเห็นที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่ากรรมลิขิตเนาะหมายถึงกรรมเก่านะอันนี้คุณเข้าใจอย่างเดียวเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่คำสอนของพุทธะ เจ้าค่ะ แต่จะมาเพราะมันยังมีแง่มุมอีกถ้าเราบอกว่างั้นฉันลิขิตฉันทำของฉันเองนะสุขหรือทุกข์เนี่ยฉันทำเองไม่ใช่ว่าให้กรรมมันมาเป็นกรรมเก่าแล้วก็ฉันจะต้องมารับกรรมอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดแล้วนะเราเข้าใจแล้วนะแต่ถ้าเราเข้าใจแค่ว่าสุขหรือทุกข์เนี่ยฉันทำของฉันเองจะมีคนอื่นกับบรรดาไม่ใช่ฉันทำของฉันเองเนี่ยไอ้ความคิดเนี้ยมันก็ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนกัน เ พราะว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดอ่ะคุณกินอาหารที่มันเน่าเข้าไปอ่ะแล้วคุณปวดท้องคุณก็เจ็บขึ้นมาเงี้ยแล้วคุณก็บอกว่าอ้าวฉันทำเองอ้าวก็แล้วทำไมอาหารประเภทอื่นไม่เป็นมันเกิดจากการเตรียมตัวที่ไม่ถูกต้องไง เจ้าค่ะ มันเกิดจากการเตรียมตัวที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการที่เราจะฟันธงลงไปยึดถือโดยส่วนเดียวว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าเนี่ย ไอ้ความเห็นแบบนี้ไม่ถูกซึ่งจริงๆที่ถูกคืออะไรแต่ที่ถูกก็คือว่าบางอย่างบางสิ่งที่เกิดในชีวิตของเราเนี่ยบางอย่างบางสิ่งก็เกิดจากผู้อื่นบันดาลบางอย่างบางสิ่งก็เกิดจากที่เราทำเองบางอย่างบางสิ่งก็เกิดจากกรรมเก่าก็มีบางอย่างบางสิ่งเราทำเองก็มีบางอย่างบางสิ่งก็เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บดินฟ้าอากาศสุขหรือทุกข์เนี่ยนะมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าพรหมลิขิตนะพรหมนี่ถ้าเราจะตีความหมายถึงว่าสิ่งมีชีวิตหรือคนที่เขามีอำนาจมีบารมีเนี่ยเขาเป็นคนช่วยสนับสนุนเราอันนี้มันก็มีเหมือนกันแต่บางทีคนรับราชการหรือว่าขายของเนี่ยถ้ามีลูกค้าช่วยสนับสนุนนิ่มก็ทําให้ช่วยขายได้ถูกป่ะคําพูดนี้เราก็เคยได้ยินลูกค้าคือพระเจ้าอย่างเงี้ยนะหรือว่าหัวหน้าช่วยสนับสนุนเราอันนี้พรหมนี่ก็คืออาจจะหมายถึงบุคคลแบบนี้ช่วยสนับสนุนให้เราดีขึ้นมันก็เป็นผู้อื่นบันดาลให้เหมือนกันแต่มันก็ไม่ใช่โดยส่วนเดียวแต่มันก็ต้องมีส่วนที่เรากระทําด้วยส่วนที่เกี่ยวกับกรรมเก่าที่เราทํามาด้วยเพราะฉะนั้นทิฏฐิที่จะไม่สุดโต่งไปในข้างใดข้างหนึ่งตรงเนี้ยนั่นนี่คือเราจะต้องรักษาทิฏฐิตรงนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อเรื่องของกรรมคือถ้าท่านผู้ฟังหลับๆตื่นๆแล้วก็ได้ยินแค่ว่าโอ้ความเชื่อว่าสุขหรือทุกข์เป็นกรรมเก่าอย่างเดียวเป็นมิจฉาทิฏฐิเอางั้นฉันไม่เชื่อเรื่องกรรมอ้าวๆนี่ก็ไม่ถูกก็ไม่ถูกอีกซึ่งกรรมเนี่ยคือการกระทําเนี่ยดีมีชั่วมีได้รับผลเป็นสุขเป็นทุกข์มันมีอันนี้เราก็ต้องมีความเชื่อตรงนี้เพราะฉะนั้นลักษณะทิฏฐิความเห็นที่มันจะแบบเป็นสัมมาทิฏฐิตรงเนี้ยคือจะไม่ได้ไปสุดโต่งในเรื่องนั้นแต่จะดูที่ความเป็นเหตุเป็นผลนะซึ่งในที่พระพุทธเจ้าก็จะบัญญัติมาในจุดที่เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิจนในจุดที่ว่าเป็นอริยสัจ4เนี่ยจะมีเหตุของมันมีผลของมันไล่ไปเ จ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าพรหมลิขิตมันถูกหรือมันผิดมันก็มีทั้งที่ถูกและผิดนะมันก็ไม่ใช่ที่ผิดคือไม่ใช่โดยส่วนเดียวที่ถูกบางทีมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันจะอยู่ที่ว่าเราตีความคําว่าพรหมเนี่ยว่าหมายถึงอะไรนะหมายถึงคนที่เหนือกว่าเราที่เป็นมนุษย์ก็ได้หรือจะหมายถึงเทพพรหมเทวดาซึ่งบางทีฝนตกหรือแดดออกอย่างเงี้ยบางทีก็เป็นอํานาจของผู้ที่มีฤทธิ์เขาบันดาลได้จะเป็นเทวดาก็ได้หรือว่าผู้ที่มีฤทธิ์มีสมาธิเขาบันดาลได้อันนั้นเขาก็ลิขิตได้เขาก็สั่งได้ในที่นี้กรรมลิขิตนะก็เป็นส่วนที่ถูกต้องที่หมายความว่าเราจะได้รับผลของกรรมแน่นอนแต่บุคคลที่จะไม่ได้รับผลของกรรมมีไหมก็บุคคลที่พ้นแล้วจากกรรมนะคือเหนือกรรมแล้วกรรมทำอะไรไม่ได้นะก็เช่นพระอรหันต์ที่ดับขันธ์ทั้งหมดแล้วกรรมทำอะไรไม่ได้ละเป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมมรรค8เนี่ยนะเพราะฉะนั้นกรรมจะมาลิขิตเราก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเราปฏิบัติตามมรรคแปดจนดับกิเลสได้หมดกรรมตามไม่ทันละเหนือกรรมละกรรมก็ลิขิตไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีที่ต้องแบ่งพูดให้มันเข้าใจว่าอ๋อในส่วนที่ถูกก็มีส่วนที่ผิดก็มีจะเหมาไม่ได้ในทางคำสอนของพุทธะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยคุณเตือนใจนะจะไม่ใช่ว่าเราจะเหมาหมดว่าอันนี้ถูกหรือผิดโดยส่วนเดียวมันจะไม่ได้น ะ แต่จะถูกก็ต้องมีเหตุผลของความถูกจะผิดก็ต้องมีผลความผิดเราก็มาค่อยๆแยกแยะแจกแจงออกนะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทำเป็นตัวอย่างในความที่รัดกุมรอบคอบระมัดระวังไม่ละหลวมในการบัญญัติธรรมะหมดต่างๆเพราะฉะนั้นบางทีเราได้ยินได้ฟังคำอะไรอย่างกรณีของคุณมาโนทได้ยินได้ฟังคำว่าพรหมลิขิตกับกรรมลิขิตมาอย่างเงี้ยเรามาวิเคราะห์ใกล้ครวญพิจารณาอันไหนมันเข้ากันอันไหนมันไม่เข้ากันพออย่างนี้แล้วเราจะทำความเข้าใจในบริบทของเงื่อนไขต่างๆสิ่งต่างๆที่เรารับฟังมาได้ให้เกิดความเข้าใจได ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คือแน่นอนว่าคำว่าพรหมลิขิตก็ต้องต่างจากกรรมลิขิตแน่นอนนะเจ้าค่ะ ต่างกันใช่ เจ้าค่ะก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ตอบให้แก่คุณมาโนทสบายสูงเดินจากจังหวัดเชียงใหม่ผ่านพ้นไปแล้วนะคะถัดไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็จะมีคำถามของท่านผู้ถามจากจังหวัดเชียงใหม่เช่นเดียวกันนะเจ้าค่ะก็จะถามมาดังต่อไปนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะบอกว่าญาติของท่านเนี่ยถูกผู้ร่วมงานใส่ร้ายโดยการทำหลักฐานเท็จขึ้นมาสร้างความเสียหายให้กับญาติของท่านผู้ถามเป็นอย่างมากเลยก็อยากจะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ช่วยแนะแนวทางในการวางจิตตลอดจนการปฏิบัติทางกายและทางใจให้ ให้กับญาติของท่านผู้ถามด้วยท่านก็จะทำเทปแล้วก็ส่งไปให้ญาติฟังเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ โอเค ก็กราบนิมนต์พระอาจารย์สักษาแล้วก็ชี้แนะเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เรื่องของการถูกใส่ร้ายเนี่ยมันไม่ได้มีเพิ่งมีมาปัจจุบันนี้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้ว เจ้าค่ะ นั้นพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้กับอุบาสกชื่ออตุละนะชื่ออตุละใช่นั้นบอกว่าคนนั่งนิ่งๆก็ถูกเขาด่าได้แต่คนพูดน้อยก็ยังถูกเขาด่าได้คนพูดมากก็ถูกเขาด่าอีกพอพูดกลางๆบางทีก็ถูกตีได้นั่นคืออุบาสกเนี่ยมันเริ่มมาจากเรื่องนี้ของอุบาสกชื่ออตุละเขาก็มีพวกเพื่อนสมุนเนี่ยประมาณสัก 4-500 คนเนี่ยจะไปฟังธรรมแล้วก็เลยไปหาท่านพระเรวัตตะไปฟังธรรมไม่ไปหาใครดันไปหาท่านพระเรวัตตะท่านพระเรวัตตะเนี่ยท่านชอบอยู่หลีกเร้นท่านจะไม่พูดกับใครในอย่างคือท่านจะยินดีในการหลีกเร้นมากนะอย่างที่วัดป่าดอยโสเรามีกฎการหลีกเร้นนี่คือการไม่คุยไม่พูดกันอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ พอไปถามอะไรท่านท่านก็เงียบเลยคือไม่ตอบไม่พูด เจ้าค ่ ะ อตุลานี่ก็เลยโกรธว่าอะไรวะฉันอุตส่าห์จะมาฟังธรรมเข้ามาวัดมาหาที่เหมาะเงียบเงียบเย็นเย็นมาถามท่านพระเรวัตะท่านไม่พูดอะไรสักคำหนึ่งเลยก็เลยไปหาท่านพระสารีบุตรที่นี่ไปถามท่านพระสารีบุตรว่าอยากจะฟังธรรมหน่อยท่านพระสารีบุตรเราแล้วท่านได้ไปหาใครมาแล้วยังเอาไปหาท่านพระเรวัตะผมนี่ก็โกรธมากเลยฤาษีไปหาท่านท่านไม่พูดด้วยแม้แต่คำเดียวอะไรจะเหมือนกับอะไรนะพิกุลมันจะร่วงออกจากปากเนี่ยนะ เจ้าค่ะ ก็ไปว่าท่านประมาณนี้โดยอัตตะเนี่ยจะเป็นอย่างนี ้ ท่านพระสารีบุตรก็เลยโอ้งั้นจะแสดงธรรมให้ฟังทีนี้ก็เลยแสดงชนิดที่บอกโอ้โหแบบเยอะมากอภิธรรมละเอียดแยกแยะแจกแตงอุปมาอุปไมยยกหมดโพธิปักขิยธรรมมรรคแปดแจกแจงเป็นชั่วโมงอ่ะจัดหนักจัดเต็มไปเลย เจ้าค ่ ะ ตุลากับเพื่อนนี่นั่งแล้วก็พลิกแล้วพลิกอีกโอ้ก็เลยมีความคิดในใจว่าโอ้ยอะไรเนี่ยมาขอฟังธรรมทำไมจะต้องเทศให้มันมากมายขนาดนี้ละเอียดยุบยับก็นินทาในใจทีนี้อตุละเป็นอย่างนี ้ ทีนี้อุบาสกอตุละนี่ก็โกรธทีนี้ก็เลยไปหาท่านพระอานนท์ไปหาท่านพระอานนท์ท่านพระอานนท์ก็ถามว่าเอาแล้วคุณได้ฟังธรรมหรือยังล่ะอตุละก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยไปหาพระเรวัตะมาแล้วไปหาพระสารีบุตรมาแล้วโอ้โหโดนมาสองดอกอย่างนี้ท่านพระอานนท์ก็เลยจัดให้แต่พอดีน ะ สักประมาณ30นาทีแบบรายการธรรมราบรุนเราเนี่ยนะฟังพอหอมปากหอมคอแล้วก็หยุดซึกหมดเวลาพอดีอย่างเงี้ย จ้ะค่ะ อตุลาก็โกรธอีกคุณเดินใจ อ้าวทำไมช่างโกรธจังจริง เพราะว่าแบบฟังกำลังมันๆเนี่ยแหมมันจบซะแล้วอย่างเงี้ยนะ อ๋อเจ้าค่ะ ก็เลยแบบเคืองอีกก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเทศเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยไม่มีใครไม่ถูกนินทาหรอกในโลกนี้มันเป็นธรรมดามันเป็นของเก่านะที่คนทำดีก็ถูกนินทาคนทำไม่ดีก็ถูกนินทาคนอยู่เฉยๆก็ถูกนินทาคนพูดมากก็ถูกนินทาพระพุทธรูปเนี่ยนั่งนิ่งอยู่เฉยๆเนี่ยนะเดี๋ยวคนก็มาติทำไมเสียงพระพุทธรูปเป็นอย่างนี้ทำไมปางเป็นอย่างนี ้ นี่ขนาดท่านไม่ได้ทำอะไรเลยนะพระพุทธรูปนี่นะก็ยังมีคนไปติได้เพราะฉะนั้นการถูกด่าถูกว่าติชินนินทาเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาของโลกแต่มันมีแน่นอนประเด็นคือว่าเฮ้ยเขาทำหลักฐานเท็จขึ้นมาโอ้โหเขาทำได้ยังไงมันจี๊ดใช่ไหมมันจี๊ด เจ้าค่ะ ทีนี้ไอ้เรื่องกรรมเนี่ยเขาต้องได้รับอยู่แล้วการทำสิ่งที่เห็นบอกไม่เห็นไม่เห็นบอกเห็นมีบอกไม่มีมีบอกมีเนี่ยอันนี้เขาจะต้องได้รับกรรมของเขาไปอยู่แล้วนะแต่ว่าการถูกกล่าวหาคือพระพุทธเจ้าแยกไว้ถึงด้วย5คู่ด้วยกันคู่ที่ดีก่อนเนี่ยเรื่องที่ดีก็คือพูดด้วยว่าเรื่องจริงด้วยนะเรื่องจริงเขาสมมติว่าเราถูกเขาโจทย์อย่างเงี้ยหรือถูกเขาพูดด่าเราสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยคำที่เป็นจริงด้วยแล้วเขาเตือนเราพูดเราโจทย์เราเนี่ยถูกเวลาด้วยนะแล้วก็ถูกโจทย์ด้วยคำอ่อนหวานด้วยนะแล้วพูดเนี่ยก็มีจิตเมตตาด้วยนะแล้วก็เรื่องที่พูดเนี่ยแม้ถ้าเราแก้ไขแล้วทำให้มันดีขึ้นมันจะมีประโยชน์ด้วยนะคือจริงถูกเวลาคนพูดมีเมตตาคำพูดก็สุภาพแล้วเรื่องก็มีประโยชน์เนี่ยเราคิดว่าเราถูกโจทย์แบบนี้แล้วก็ดีถูกไหมแต่บางคนถูกโจทย์แบบนี้ก็ยังโกรธถูกป่ะในทางตรงกันข้ามถ้าเรื่องที่เอามาโจทย์เรื่องที่มาใส่ร้ายเราเนี่ยมันไม่จริงด้วยแล้วดันมาใส่ร้ายพูดผิดเวลาอีกโอ้เวลานี้ไม่ควรพูดคุณเอาเรื่องนี้มาพูดได้ไงแล้วคนพูดนี่ก็พูดด้วยวาจาที่แบบหยาบคายมากเป็นวาจาของอสัตบุรุษ นะแล้วจิตเขาก็มีโทสะด้วยแล้วก็เรื่องที่พูดนั้นไม่มีประโยชน์เลยไม่รู้จะพูดทําไมเนี่ย เจ้าค่ะ ใช่ไหมเราอาจจะคิดว่าเรื่องแบบนี้มันควรจะโกรธได้แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ว่าจะคู่ไหนก็ตามในทั้งหมด10อย่างเนี่ยนะ5คู่เนี่ยเราก็ไม่ควรโกรธเราไม่ควรที่จะมีวาจาที่เป็นวาจาหยาบคายเป็นวาจาไม่ดีออกไปนะควรจะต้องทำจิตให้มีเมตตานะพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้กับอุปมาอุปไมย5อย่างนะเปรียบเหมือนกับถ้าเราจะเอาจอบหรือบุ้งกี้เนี่ยมาขุดพื้นแผ่นดินนี้ให้มันไม่เป็นแผ่นดินคือขุดดินให้มันเป็นทะเลอย่างเงี้ยนะด้วยจอบและบุ้งกี้เนี่ยคุณจะทำไม่ได้คนที่ทำนี่จะเดือดร้อนเสียเปล่าหรือว่าถ้าเขาจะเอาไม้หรือไฟเนี่ยทำเป็นคบเพลิงแล้วก็มาต้มแม่น้ำคงคาหรือแม่น้ำเจ้าพระยาให้มันเดือดพล่านเนี่ยคุณจะเอาคบเพลิงหญ้าเนี่ยมาต้มเนี่ยมันไม่ได้เพราะน้ำมันมาก เจ้าค่ะ มันหาประมาณไม่ได้น้ำนี่มันเยอะมากหรืออย่างที่สามถ้าจะเอาแผ่นหนังแมวป่าขนฟูที่ฟอกนวดแล้วนวดทุบอย่างดีเนี่ยจะมาขึงแล้วก็ตีให้มันดังเสียงตึมๆเนี่ยคุณจะทำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของนุ่มนวดมาอย่างดีแล้ว เจ้าค่ะ หรือว่าจะเปรียบเหมือนกับจิตรกรที่เขาจะเอาสีมาเขียนบนอากาศให้มีรูปภาพปรากฏเนี่ยเขาก็จะทำไม่ได้นั่นก็เหมือนกันว่าถ้าเราถูกด่าถูกว่าด้วยคำจริงหรือคำเท็จก็ตามเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็ตามมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็ตามถูกเวลาหรือไม่ถูกเวลาก็ตามด้วยคำหยาบคายหรือคำสุภาพก็ตามเนี่ยเราไม่ควรจะโกรธเราควรจะทำจิตให้เหมือนกับดินในที่มันจะขุดให้มันเป็นน้ำไม่ได้เราควรจะทำจิตให้เหมือนกับอากาศที่มันจะเขียนภาพให้ปรากฏไม่ได้เราควรจะทําจิตให้เหมือนแผ่นหนังแมวบ่าวขนฟูที่เขามาตีแล้วจะมาให้ส่งเสียงปริมปริมไม่ได้หรือว่าควรทําจิตให้เหมือนกับน้ำนะคือแม่น้ำคงคาเนี่ยหรือแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยที่จะเอาคบเพลิงหญ้ามาเผาจุดให้มันเดือดพล่านเนี่ยมันไม่ได้นั่นคือต้องมีจิตเมตตาแต่เทคนิคตรงเนี้ยอันนี้คือพระพุทธเจ้าตรัสไว้กับภิกษุที่ชื่อภคุณะในเรื่องของอุปมาเปรียบด้วยกับเลื่อยซึ่งอันนี้ก็ตรงกันในสมัยของพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่ากากุสันทะนะตอนนั้นเนี่ยท่านพระมหาโมคคัลลานะเกิดเป็นมารที่ชื่อว่าทูสีมารอันนี้เนี่ยท่านพระมหาโมคคัลลานะเล่าให้ฟังอยู่ในพระสูตรที่ชื่อว่ามาระตัชนิยสูตรนั้นท่านเล่าให้ฟังว่าสมัยของพระพุทธเจ้าชื่อกากุสันทะเนี่ยท่านเกิดเป็นมารชื่อทูสีมารแล้วทูสีมารเนี่ยไปดลใจให้ชาวเมืองเนี่ยมาด่าพระมาด่าพระนะคือเพื่อที่ให้ทําจิตของพระเนี่ยให้ได้ช่องใช่ไหมมีช่องที่มารจะเข้าสิงได้เนี่ยเราก็จะแบบไปทําให้มีอาการอันแปลกเต้นโยงเยงอะไรเงี้ยนะมานี้ต้องการช่องตรงนี้เพื่อทําความขายหน้าให้เกิดขึ้นก็เลยไปดลใจคนให้มาด่าพระนะดลใจชาวบ้านทั้งหมดเนี่ยให้มาด่าด้วยคําเสียหายเลยด้วยวาจาที่แบบไอ้หมูไอ้หมาด้วยอโกสะวัตถุทั้ง10อย่าง จบค่ะ นะพระพุทธเจ้ากากุสันตะให้อุบายในการที่จะป้องกันจิตเอาไว้นั่นนี่คือกับคำด่านะ จบค่ะ พอไม่ได้ผลเดี๋ยวจะมาพูดอธิบายอุบายนี้ให้ฟังนะพอไม่ได้ผลทูสีมารก็เปลี่ยนวิธีแล้วก็งั้นก็คำสรรเสริญเยินยอแบบยกยอปอปั้นท่านเก่งอย่างนั้นดีอย่างนี้อธิบายเข้าใจอย่างนั้นโอ้ยยกยอกันหมดเลยนะเพื่อที่จะให้จิตของพระพวกนี้แบบมีช่องก็จะได้เข้าสิงได้ใช่ปะแบบพอเพลินลอยขึ้นเนี่ยปุ๊บจะสิงทันที นะ ก็ไม่ได้ไม่ได้ช่องคือพระพุทธเจ้าก็ให้อีกอุบายหนึ่งในการที่จะป้องกันจิตเวลาที่ถูกเขาชมแต่ในกรณีของท่านผู้ถามที่จากจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยถามเฉพาะเรื่องด่าใช่ไหมท ี นี้คือทูสีมาเนี่ยทั้งด่าและทั้งชมนะพระพุทธเจ้ากากุสันทะเนี่ยก็เลยให้อุบายไว้ในการที่จะป้องกันจิตในการที่ถูกคำด่าแล้วก็ป้องกันจิตในการที่ถูกคำชมอันนี้คือมาในมารัตชนิยสูตรเนาะแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นในสมัยของพระพุทธเจ้ากับกุสันตาเท่านั้นด้วยกับภิกษุเหล่านี้เนี่ยนะที่ตอนนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะเป็นทูสีมารไปดลใจชาวบ้านให้ทั้งด่าและทั้งชมเนี่ยแม้ในสมัยของพระพุทธเจ้าสมณโคดมของเราเองเราก็ยังถูกด่านะถูกด่าเละเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนางจิงจัดมามริกาอย่างเงี้ยก็มาใส่ร้ายพระพุทธเจ้าด้วยคำไม่จริงท่านก็เอาชนะด้วยคำจริงนะด้วยความจริงนะอันนี้ชนะช็อตที่1 นะเพราะฉะนั้นอย่างกรณีของท่านผู้ถามเนี่ยบอกมีญาติถูกทำหลักฐานเท็จขึ้นมา ช่ไหมเราจะเอาชนะความไม่จริงด้วยความจริงเราจะเอาชนะเรื่องที่มันไม่ถูกต้องด้วยความถูกต้องเราชนะคำด่าด้วยการไม่ด่าตอบนะเราจะเอาชนะการแบบทิ่มแทงกันด้วยการอดทนอย่างเงี้ยอันนี้เราจะเอาชนะได้นะเราก็พูดไปว่าอันนี้เราไม่ได้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแต่เราเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะก็อธิบายไปตามจริงใช่ไหมแต่เรื่องจิตนะในกรณีของพระพุทธเจ้าสมณโคดมของเราเนี่ยที่ตอนนั้นถูกมเหสีของพระเจ้าอุเทนก็รุมด่าเหมือนกันนะคือโกรธเคืองด้วยเรื่องที่พระพุทธเจ้าเคยไปพูดถึงอสุภกรรมฐานแล้วก็ทําให้นางเนี่ยรู้สึกโกรธเคืองว่าทําไมจะต้องมาด่าสรีระว่ามันไม่สวยไม่งามจนกระทั่งแม้แต่นิ้วเท้าก็ไม่อยากจะแตะอย่างเงี้ยทําให้นางเคืองใช่มั้ยพอนางมีความเป็นใหญ่เป็นโตเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนแล้วพระพุทธเจ้าไปอยู่ที่เมืองนั้นเนี่ยก็เลยสั่งให้คนมาด่าด้วยอโกสาวัตถุ10นั่นคือเรื่องแบบที่แบบรุนแรงมากเลยคำด่าที่แบบไม่มีอะไรจะเกินนี้ไปได้นะก็พระพุทธเจ้าก็อดทนอยู่ในที่นั้นแต่ทีนี้กลับมาถึงจุดที่ว่าพอเราถูกคำด่าต่อคำเสียดสีเนี่ยเราจะทำจิตอย่างไรนั่นพระพุทธเจ้ากับกุสันทะก็ให้วิธีเดียวกันกับพระพุทธเจ้าสมณโคดมของเรานั่นก็คือให้มีพรหมวิหาร4ถ้าเราถูกคำด่าทั้ง10อย่างไม่ว่าจะเรื่องจริงเรื่องไม่จริงถูกเวลาไม่ถูกเวลาเขาด่าด้วยวาจาจริงหรือวาจาเท็จก็ตามเนี่ยเป็นต้นเนี่ยนะให้ใช้พรหมวิหาร4นั่นคือพรหมวิหาร4ป้องกันจิตอันนี้จะป้องกันได้นะพรหมวิหาร4คือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาให้เจริญพรหมวิหาร4ไปทั้ง4ทิศโดยมีบุคคลนี้เป็นอารมณ์อันนี้คือเทคนิคนะเราเอาบุคคลที่เขาทำไม่ดีกับเราเนี่ยแหละนะที่เขาแบบทำหลักแตนเทคขึ้นมาเนี่ยให้เขาเป็นอารมณ์ในการที่จะเจริญเมตตาตรงนี้หมายความว่าไงหมายความว่าเราเห็นเขาเนี่ยแล้วให้กําหนดจิตไปด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลนี้แล้วก็แผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางโดยมีบุคคลนี้เป็นอารมณ์นั่นหมายความว่าแผ่ไปทั่วโลกโดยผ่านบุคคลนี้แผ่ไปทั่วโลกโดยกําหนดเอาบุคคลนี้เป็นตัวตั้งคุณจะเข้าใจนะ เป็นจุดศูนย์กลาง เป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็แผ่ไปทั่วโลกให้บุคคลนี้เป็นอารมณ์ในการที่เราจะเจริญเมตตาม ุทิตาด้วยกรุณาด้วยอุเบกขาด้วยมันก็อาจจะมีความคิดว่าโอ้ยฉันแพ้ได้ทุกคนล่ะยกเว้นไอ้หมอนี่อย่างเงี้ยอ่ ะ ก็จิตใจยังไม่ดีไงจิตใจยังไม่ดีในตรงนี้จึงเป็นนโยบายหรือว่าพิธีแก้ที่พระพุทธเจ้าทั้งสองท่านแนะนำตรงกันเลยว่าให้มีพรหมวิหาร4ในการที่จะแก้คำด่าคำว่าคือตรงนี้มันเหมือนกับเทคนิคการภาษาอังกฤษเขาจะมีคำนี้คุณตั้งใจเข้าใจคำว่า visualization นะคือการที่เราแบบนึกภาพเอาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันจะมาทำให้เราจี้อยู่แล้วจุบะเขามาด่าเขามาว่าเราใส่ร้ายเราเนี่ยแต่ถ้าเรามาคิดในใจว่าเออฉันจะแผ่เมตตาให้มันอย่างนี้นะฉันจะแผ่เมตตาให้คนนี้เนี่ยพอภาพเขาปรากฏขึ้นในใจของเราในวาระอื่นๆนะสมมติเราทำไปช้ากลางวันเย็นในระหว่างวันบางทีมีเรื่องนี้มันมาใส่หูเราหรือว่ า แวบเข้ามาเนี่ยปุ๊บเราจะแบบระลึกได้ว่าเอองั้นฉันต้องมีเมตตาและจิตเราจะเย็นลงทันทีเราจะไม่ได้เคืองเขาอยู่มากเหมือนกับที่เราไม่ได้ทำเราไม่ได้เจริญพรหมวิหาร4แต่เพราะนั้นเราฝึกในการที่เจริญพรหมวิหาร4เนี่ยเพื่อเวลาที่คนเนี้ยมันมาที่จะทำให้เราเคืองเนี่ยเราจะอยู่ในพรหมวิหาร4ได้ไงตรงนี้การเจริญตรงนี้ก็คือเทคนิคที่ว่าเอาคนเนี้ยเป็นศูนย์กลางหรือว่าให้คนเนี้ยเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายในการที่เราจะเจริญพรหมวิหาร4ไปทั่วโลกโดยมีคนนี้เป็นอารมณ์เป็นลักษณะนี ้สาธุเจ้าค่ะ นี่กลับมาถึงจุดที่เป็นคำชมล่ะถ้าเขาชมชมอะไรจะขนาดนั้นชมแบบเหลือเกินอย่างเงี้ยนะ ค ่ะพระพุทธเจ้าให้ไว้3วิธีนะคือ1พิจารณาเห็นความไม่งามในกายอันนี้ก็ที่1นะถ้าเราถูกชมมากๆเลยเนี่ยนะจนมันจะเหลิงเนี่ยจะไม่ให้เหลิงเนี่ยให้พิจารณาเห็นความไม่งามในกาย ทุกกายของเราเองเหรอ ใช่ๆกายของเรากายของคนอื่นได้ทั้งนั้นถูกชมมากจนจะเหลิงถ้าไม่ต้องการให้เหลิงก็ให้พิจารณาเห็นว่าอาหารเป็นของปฏิกูลนะ3ให้พิจารณาเห็นความสำคัญในโลกทั้งปวงว่าไม่น่ายินดีและ4พิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงว่าเป็นของไม่เที่ยง อ ันนี้คือใช้ปัญญาในการเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเกิดดับเห็นความน่าเกลียดของมันนั่นเองนะก็จะเป็นปัญญาอันเดียวกันกับที่เราจะเห็นว่าความยกย่องสรรเสริญเยินยอจะทำให้เราลอยขึ้นยกตนขึ้นเนี่ยมันไม่เที่ยงน ะ นี่จะเป็นแบบจิตที่เป็นลักษณะเดียวกัน ใช่ค่ะ แล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่มีพราหมณ์ตระกูลธนัญชาดี นะเป็นนามสกุลพระรัตวาชาเนี่ยก็มีพี่น้องกันอยู่ 3-4 คนคนพี่มาบวชคนน้องก็โกรธมากก็ไปด่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังก็เลยบวชคนที่2บวชนี้คนที่น้องคนที่3พอรู้ว่าพี่คนที่1และ2บวชโกรธมากก็มาด่าพระพุทธเจ้าอีกอย่างเงี้ยนะพระพุทธเจ้าก็มีวิธีการในการที่จะตอบเขานั้นหนึ่งในวิธีที่คิดว่าจะเป็นเรื่องที่เหมาะสมในเรื่องนี้ก็คือว่าถ้ามีคนเอาของมาให้เราเอาของมาให้เราเนี่ยนะอาจจะจัดของขวัญของอะไรต่างๆมาให้เนี่ยถ้าเราไม่เอาถ้าเราไม่เอานะของนั้นก็จะต้องตกเป็นของคนที่เอามาถูกไหมล่ะเขาเอามาให้เราเราไม่เอาก็เขาก็ต้องเอาคืนไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คำด่าคำว่าเอาข้อเสียหายอะไรต่างๆมาให้เราเนี่ยก็เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราไม่รับของนี้ก็ต้องตกเป็นของเขานะเราจะไม่รับต้องทำยังไงถึงจะไม่รับเพราะว่าถ้าเขาด่ามาเราด่าตอบอันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่ากินร่วมกันนะเขาร้ายมาเราร้ายตอบอันนี้กินร่วมกันเขาชั่วมาเราชั่วตอบอันนี้กินร่วมกันนะนี่คือเรารับของเก่าแล้วเขาเอามาเสิร์ฟให้เราเรากินร่วมกับเขาเลยแจ๊บๆเลยนะแต่ถ้าเผื่อว่าเขาร้ายมาเราไม่ร้ายตอบเขาด่ามาเราไม่ด่าตอบเขาชั่วมาเราไม่ชั่วตอบอันนี้คือไม่ได้กินร่วมกันไม่ได้กินร่วมกันเขาเอาอะไรมาเขาก็เอาสิ่งนั้นกลับไปเราจะไม่ร้ายตอบไม่ด่าตอบไม่ชั่วตอบได้อย่างไรก็กรณีนี้เลยจิตต้องตั้งไว้ที่พรหมวิหาร4ต้องตั้งไว้ที่พรหมวิหาร4ให้เอาบุคคลนั้นแหละแผ่เมตตาไปเลยตอบกลับด้วยเมตตาอย่างนี้นะด้วยกรุณามุทิตาอุเบกขาอุเบกขานี่ก็อดทนแล้วไง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในกรณีของท่านผู้ฟังท่านนี้จากจังหวัดเชียงใหม่ที่ญาติเกิดกรณีอย่างนี้เนี่ยนะสรุปในที่นี้อาตมาเล่าเรื่องของอตุละอุบาสกให้ฟังนะว่าธรรมดาถูกด่าถูกว่าก็ธรรมดาใช่ไหมอาตมาเล่าเรื่องของมเหสีของพระเจ้าอุเทนที่มาด่าพระพุทธเจ้าเรื่องทูสีมานไปดลใจคนให้มาด่าสาวกของพระพุทธเจ้ากับกุสันทะทั้งพระพุทธเจ้า2องค์ให้นโยบายอย่างเดียวกันในการทําจิตก็คือให้มีเมตตาเปรียบอุปมาอุปไมยในอีกพระสูตรหนึ่งที่แสดงไว้กับท่านพระภากุณะโดยการให้ทําจิตเหมือนกับดินเหมือนกับน้ําเหมือนกับอากาศเหมือนกับแผ่นหนังแมวเป่าขนฟูแล้วก็ยังได้พูดถึงเรื่องของพราหมณ์ธนัญชานีที่มาโกรธด่าพระพุทธเจ้าก็ไม่กินร่วมกับเขาแล้วเราจะทําจิตให้ไม่ด่าตอบไม่ร้ายตอบได้ก็เจริญพรหมวิหาร4นั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าเป็นแง่คิดที่ดีมากๆสําหรับท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านซึ่งอาจจะต้องเผชิญกับการถูกใส่ร้ายก็ตามหรือการอาจจะยกยอปอปั้นอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เสริมเติมเข้ามาที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้พูดฝากไว้ในรายการธรรมารับอรุณในเช้าวันนี้ดิฉันเชื่อมั่นว่าเป็นประโยชน์และก็เป็นแง่คิดที่ดีมากสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านทีเดียวค่ะเพราะว่าเราเกิดมาในโลกนี้นี่ก็อย่างที่พระอาจารย์หรือว่าองค์พระพุทธองค์ได้มีคำบอกให้เราได้รับทราบแล้วนะคะว่าแม้แต่องค์ปฏิมาอย่างราคินมนุษย์เดินดินหรือจะสิ้นคนนินทาดังนั้นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดในทุกกรณีถ้าหากเราไม่ได้ผิดจริงก็พิสูจน์ความจริงให้ปรากฏแต่ในขณะเดียวกันเมื่อถูกเขามาว่าหรือมาใส่ร้ายนั้นก็ขอให้ใช้พรหมวิหาร4ก็คือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาใช้คนผู้นั้นเป็นจุดศูนย์กลางของการแผ่เมตตาของเราอันนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็บอกว่าจะทำให้จิตของเรานั้นสงบแล้วก็มีความร่มเย็นอยู่ได้ไม่รับสิ่งร้ายๆเข้ามาค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมารับอรุณเช้าวันนี้หมดลงแล้วค่ะพรุ่งนี้เช้าอยากจะขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังกลับมาพบกับรายการธรรมารับอรุณในช่วงของการสักการะหรือธรรมสักการะเหมือนเช่นเคยนะคะพรุ่งนี้เช้าตีห้าเรากลับมาพบกันค่ะสำหรับในเช้านี้เรามากราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโซหรือท่านพระครูสิทธิประภากรแห่งวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ